گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر تازہ خوشحالہ ساتھ محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ سے درس حدیث مشکات شریف شروع کی گی 22 فروری 2020 دعوت آستہ پر کراچی کی دوحید گل اسلامی ریڈیو سینٹر مسان چوک کے مانی کی دوحید گل سرا اور پر خیبر پختونخوا کے بجائنگیری کی دو مدینہ مجلس سر پخوا کے دو اسامہ سر ملائی گی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 الرحمن الرحيم باب ما يقال عند من حضره الموت باب دے پا بیان دے کی چی سبوے لکی گی داغ چاڑوان دے چی اغت علامات دا مرگ نزدیشی زن کدن حالاتی وی الفصل الاول عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال ادعوا فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لي معلوم دي درتا لقنوا موتاكم لا اله الا الله سوک چتا سو کمر کی گی نوئی تلقینو ذکرو کئی تلقینو کئی دلا الہ الا اللہ تلقین دیتا وئی چی ددڑوان دی اوئی او تلفوزو کی تردی چی دی واوری او حکم بورتن کئی دی بورت حکم نکئی او داغنوان دی بوئی او چی او زلغ شنڈی و خوزولی نو بس دی بتی خاموش کی گی عبداللہ مبارک رحم اللہ بارکی ترمیزی کی راغلی وایدای تا وفات نږدې شون یو سړی ورته د لا اله الا الله تلقین کولو ابیا بیوی عبد الله مبارک رحم الله ورته وی دا قلت ذالک مره فانا على ذالک ما لم اتکلم بکلام هدا دې خلق عجیب شان دې بدن غدن کې مسلې خلق لخایې وی دې چې ځلو ام بس بیا ما نه خاموش کیگا امام نووی دی لقینو کی امر د ندب د پاره ده دا تلقین مستحب ده وکری هو الاکثار علیه والموالات لئلا یزجر بذیق حاله وشدت قربه نگور تلقین زده کول پکاری وی ډیر ډیر ویل ورته مکروه دی او پی در پی زکا غد زن کدن دیر الوی سختی دا اللہ دی دمگو استاسو دی طول مل شی عمر رضی اللہ عنو بے کنما پلاسو کی طول دنیا وی او د زن کدن د سختو نمی ورکولی شوی نو ما بو ورکڑی نو دی وقتی چیسی ندی زرتنگی نشی مولا علی قاری رحم الله موی جمهور علماء وی تلقین مستحب ده ظاهر د حدیث ګور امر ده نو بعضی مالکیا او بعضی علما د وجوب طرف ته لاړ دي لقینو موتاکم لا اله الا الله ایسوک جی تاسو کی موتانا مراد سدی چی سوک منکی گی ناغی تدلا الہ الا اللہ تلقینو کئی بازی وی چی دی سر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی وسکے کنا ځکه وای مقصد د تلقین نشي د مسلمان مرشي او مسلمانی گو خو پا دی دو خبرو قوی دا روایاتو کن ندر آغلے روایاتو کی دلا الہ الا اللہ ذکر راغلے وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا حضرتم المریض والمیتا کلش حاضر شی بیمار تا یا مڑکی دن کتا فکولو خیرن ندواد خیر کوئی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ مَلَائِكَ حاضر دی آمین وی پاغ جتا شوائی ملک الموت و داغ اعوان ملائک حاضر دی اس چوائی کتا سو دا خیر دعا کوئی ام پی آمین کئی او کد شر دعا کوئی ام پی آمین کئی او دعا دا ملائکو مستجاب وی رواه مسلم دی وجن یو وی دی اجابت زیدام دی چې د مومن روح کا بس کی دی وخت کی دعا قبلیږي د ملائک پسون حاضر دی وان ها د دغی بیبی ام سلمہ رضی الله عنها روایت دا فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما من مسلم نشته او مسلمان تو شیبه مصیبتن چور سیگی دیتا مصیبت فیقولو دیو ویما امر اللہ بیهی آغا چه اللہ ورطا حکم کڑی پاگی انا لیلہ و انا الیه راجعون بیشکم خاص دا اللہ یو بیشک دی اللہ تبا واپس کیو اللہم آجرنی فی مصیبتی اللہ ما تزما دی مصیبت کی اجر راکی دی لفظ ویلو کی علماء مختلف زبط کڑے سو کوئی سکون د حمزے دے او زمد جیم دا او مد دے او کسرد جیم یا کسرد جیم دا اللہم اجرنی یا اللہم آجرنی دا باب فال ندے اللهم اجرني في مصيبتي يا اللهم اجرني اللهم ما تا اجر را کی زما پدی مصیبت کی واخلف لي خيرا منها او بدلک را کی ما تا غرد دینا دا کمال ولد قریب رشتہ دار وفات شو دینا بهتر را کی فلما مات ابو سلمہ ویکلش ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شد دی خاوند عبد الله ابن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ قلت ما وی پخپل کی یا پجبا کم یو په مسلمانانو کې خیر من نبی سلمہ غرب ایدا بی سلمہ نا ای ما دا دعا وی چې وخلف لی خیر منها خود دن بسوک غروی اول بیت هاجر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم داول اهل بیتی چې هجرت کړه د بال بش سره رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم تا ثم انی قلتها خو بیا ما دا کلمه د استرجاع وی او دین اپس می دا دعا وی فاخلف الله لی نمال بدل کرا کو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چی زید آغ بی بی او گر ظلم او ما تی دا ابو سلمہ نہ بہتر خاون را کو رواه مسلم دا دی دعا برکات دی کو وڑو کے مصیبت دے کلوی سڑے دی وی انا للہ و انا الیہ راجعون اللهم اجرني في مصيبتي يا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مال دین سو کی بہتر را کی وان هاو د دې بيبينا روایت ته قال دا فرمایي د خلرا د نشي او رسول الله صلى الله عليه وسلم فابو سلم سلام رضي الله عنه باندې ابي سلم باندې وقد شق بصره نظر چاودلې او سترګې کولاو پاتې وي دا بصره بعضي منسوب وي وقد شق هو بصره وی وردن نشیم زو پاغی یا بصره مرفوع ده شق بصره داغی نظر چاو دلیو دا نظر د زنکدن په وخت کې بس وچوي فاغمد وهو نسترگی ورته پټی کړي وي ثم قال بيد الله حبيب فرمایل ان الروح اذا قبض روح چې کله قبض کړي شي تبعه البصر نور پسي شي نظر د دې سترګو پټولو علت ذکر کو چې دې خو په دې سترګو قاتل کول نه چې کله قاتل ختم شول نو د سترګو کولا وی دو څه فائدہ پاتې نشو یا بیان کوي د سبب د دې شق وې دې محتضر ته چې ورتزن کدن حاضر کړي شوی دی دتا ملک الموت شکل جوړ کی او پراشی نو دیغی تا گوری نو دیترا نظر واپس نیچ تردی چی روح تی جودا شی اِنَّ الرُّوحَ اِذَا قُبِزَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ وَرْپَسِ شِ نَظَر اباز علماء دی تَبِعَهُ الْبَصَرُ دو مقصدونه ذکر کنی وی روح چی کل قبض شی نور پسی نظرم لاړ شی دی و جنسترگی می ور تپٹی کی نظر لاړو چی روح لاړو یا ملائکو چی روح قبض کنو دا انسان دی روح لگوری فزوج ناس من اهله زوج اصل کی وی رفع الصوت بالبکا وسواها چغی والی ویس خلق دا اهل دا ابو سلم رضی اللہ عنہونا فقال اللہ حبیب فرمائلی لا تدو الانفسکم اللہ بخیرن دعا مغوڑی خپل ځانونو ته مگر د خیر فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون ملائک آمین وی پاغ چې تاسو وایي ثم قال بعد الله حبیب دعا غوښت الله مغفر لی ابی سلمہ یا الله ابی سلمہ تبخنو کی دالوی جلیل القدر صحابی دی او دو هجرتونه کړي الله بخنو کې ابي سلامتا ورفع درجته في المهدين او پورته کې درجه د جوړار کار پکې کوي او لیک صبر وګویا ها فان الرحيم ورفع درجته في المهدين او پور تک درجه د پلار مندون کو کیا غ خلقو کی یتا اور تد اسلام طرف له ہدایت کړي واخلفه هم حمزه د وصل دا او لام باندې زمدا واخلفه فی عقبه او خلیفہ شد پاولاد د کی فی الغابرین پدی باقی پات کی دن کی وافسح له واغفر لنا ولہ یا رب العالمین او بخنو کی دتا مونتا او دتا اے پالون کی د مخلوقاتو وافسح له فی قبره اللہ دل قبر کی فراخی راولی وی دعا دا چیز زغتی دا قبر نزغتا دا قبر خود لتی را وجا قبر را جغتی گی قبر ور تا فراحا کی او دا قبر دا تنگی دو دا زغتی نے بچ کی ونوور لہو فیه او الہ العالمین دل پا دی قبر کی رنا جوڑا کی او ظلمت او تیارتی لری کی گورا دی حدیث کی دلیل راغه چې روح ارواح اجسام لطیفه دی ادا پا دی بدن کی وردن ندی اچی دا روح دا بدن نوزی نو ورسرسوزی دا جون دم روزی او دا عرض ندی لکسنگ بازی علماء وی ا دې کې دا دلیلم دی چې مړی له د مرګ په وخت کې دعا کولې شي دا غبال بچ لکولې شي د امور د آخرت او د دنیا ا دې کې دا دلیلم دی چې مړی په قبر کې نعمتونه ورته ملاوي دي شي او عذابونه پکې وي رواه مسلمن وان ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قالت بی بی فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نتو فی اکل چی وفات کریشو سجی بی بردی حبارتن پوزن دعین باتن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات کریشو نو پٹ کریشو د غسل نمخ کی او د وفات نپس په یو صادر باندې چې دا یمنیو او دې کې دا شکر خېوي نو دې کې د دې خبرې استحباب مروت او قبل الغسل مړې پټول ادي باندې د علماو اتفاق دی او دې کې حکمت دی حفاظت د مړی د سرګندېدو نه او پټول د صورت متغیره دي د سترګو نه پټ کړی شو د الله حبیب صلی الله علیه و الی وسلم متفقن علیه د کی سنت طریقہ د مړی پټول رالل چې مړی پټ کې صادر کې وسن په ساده ورواچه ها